عیسائی مشنریوں نے تربیت مبلغین کے سلسلے میں حیرت انگیز حد تک وسیع انتظامات کر رکھے ہیں. مثال کے طور پر انہیں یہ معلوم کرنے کا خیال ہوا کہ سوویت روس میں عیسائیت کا کیا حال ہے. اس کے لیے انہوں نے امریکہ کے ایک دور راز علاقے میں ایک شہر بسایا. یہ شہر مکمل طور پر روسی شہر کے نمونے پر تھا. یہاں روسی زبان بولی جاتی تھی. کھانا پینا, رہنا سہنا, اٹھنا بیٹھنا سب روسی انداز میں ہوتا تھا. اس طرح بہت سے پادریوں کو عملی تربیت کے ذریعے ایسا بنا دیا گیا کہ وہ اپنی شکل و صورت سے لے کر زبان اور عادات و اطوار تک ہر لحاظ سے بالکل روسی نظر آتے تھے. اس کے بعد انہیں ہوائی جہاز اڑانے اور پیراشوٹ سے اترنے کی ماہرانہ تربیت دی گئی. ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد انہیں ہوائی جہاز کے ذریعے نہایت خاموشی سے روسی علاقے میں اتار دیا گیا. وہاں وہ ایک مقررہ مدت تک روسی شہری کی طرح رہے اور آہنی پردے کے اندر عیسائیت کی صورتحال کا مطالعہ کرتے رہے. اس جان جو خم کام کے لیے انہیں دوسری چیزوں کے ساتھ روسی جغرافیہ کا بھی ماہر بنایا گیا تھا. چنانچہ پروگرام کی تکمیل کے بعد کسی دور دراز علاقے میں دوبارہ ہوائی جہاز اتارا گیا جہاں وہ حسب قرارداد موجود تھے اور جہاز میں بیٹھ کر اپنے مرکز میں واپس چلے آئے. پیرو کے وسیع جنگلوں میں ایسے قبائل ہیں جو اب بھی وحشی حالت میں زندگی گزارتے ہیں. وہ کسی متمدن انسان کو دیکھتے ہی اسے مار ڈالتے ہیں. عیسائیوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں یسوع مسیح کا پیغام پہنچایا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا اور لوگوں کو تربیت دینا شروع کیا. یہ لوگ ہوائی جہازوں کے ذریعے ان جنگلوں کے اوپر پہنچتے اور پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر جاتے. ابتداءً بہت سے مبلغین کو وحشی قبائل کے لوگوں نے مار ڈالا, تاہم وہ کوشش کرتے رہے. انہوں نے ان کی زبان سیکھی جو ابتداءً ان کے لیے بے معنی بک بک جھک جھک کے سوا اور کچھ نہ تھی. انہوں نے ان کی زبان سیکھ کر اس کے قواعد بنائے اور اس میں بائبل کے ترجمے تیار کیے. ہزاروں میل پھیلے ہوئے ان جنگلوں کے اندر انہوں نے ہوائی اڈے, ریڈیو اسٹیشن, اسپتال, کالج, پریس کھول کر ایک نئی دنیا بسا دی اور بلاخر وحشی قبائل کو متمدن انسان بنا ڈالا اور ان کو عیسائیت میں شامل کر لیا. یہ ہے تربیت کا وہ معیار جو موجودہ زمانے میں دیگر مذاہب کے مبلغین نے قائم کیا ہے. جب تک ہم اس معیار پر یا اس سے بہتر شکل میں کارکنوں کی تربیت کا انتظام نہ کریں, موجودہ زمانے میں اسلام کی تبلیغی جد و جہد کامیاب نہیں ہو سکتی, اور نہ اس سے کمتر درجے کی کوششوں سے فی الواقع ہم اللہ کے حضور بری الذمہ ہو سکتے ہیں. مندرجہ بالا تیاریوں کے ساتھ اسلامی مرکز کے تحت عوامی کام کرنا بھی ضروری ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے کچھ پہلو حسب ذیل ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عامۃ المسلمین کے اندر یہ احساس زندہ کیا جائے کہ وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان نہیں ہے بلکہ امت محمدی کے ایک فرد ہیں. یہ نسبت انہیں بیک وقت دو چیزوں کا ذمہ دار قرار دیتی ہے. ایک یہ کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں ایمان و اسلام کے طریقے اختیار کریں. دوسرے یہ کہ وہ اس احساس کے تحت زندگی گزاریں کہ وہ دنیا میں حق کے گواہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ. اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کی گواہی دینے والے بنو. سورۃ النساء آیت 135. ایک شخص اسلام قبول کرتے ہی اس بات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں قسط کے اس راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے. مگر جب اس کا سابقہ کسی ایسے شخص سے پڑے جس نے اسلام کو اختیار نہیں کیا ہے، تو اس ذمہ داری کے ساتھ ایک اور نزاکت شامل ہو جاتی ہے. اب وہ مسلم ہونے کے ساتھ زاہد تہاد بھی بن جاتا ہے. اس کی یہ مزید ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ اس احساس کے تحت معاملہ کرے کہ وہ دنیا میں خدا کا نمائندہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ اس کی زبان و عمل سے لوگ یہ آگہی حاصل کریں کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور وہ روش کون سی ہے جس پر چل کر انسان اپنے رب کے یہاں سرخ روح ہوتا ہے. سڑک کے کنارے لگا ہوا رہنما کھمبا، سائن پوسٹ نہایت صحت کے ساتھ ان سمتوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ نصب کیا گیا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو سڑک کے محکمے کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی. اسی طرح مسلمان دنیا میں حق کی نمائندگی کے مقام پر کھڑے کیے گئے ہیں. عام حالات میں ایک مسلمان کی کوتاہی قابل معافی بھی ہو سکتی ہے، مگر جب وہ ایک غیر مسلم کے بالمقابل ہو تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ شدت احتیاط کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے معاملہ کرے تاکہ غیر مسلم کے اوپر خدا کے دین کی غلط نمائندگی نہ ہو سکے. ایک مسلمان کے لیے عام زندگی میں لمم حوالہ سورۃ نجم آیت 32 کی معافی ہے، مگر جب سابقہ غیر مسلمین سے ہو تو حق سے انحراف شہادت زور بن جاتا ہے، الفرقان آیت 72. اور شہادت زور اللہ کی نظر میں بدترین جرم ہے. نمبر 2، عرب میں یہ طریقہ تھا کہ سال میں مختلف مقامات پر قومی میلے لگتے جہاں مختلف قبائل کے لوگ جمع ہوتے اور تجارت اور تفریح کے مختلف پروگرام ہوتے، جیسا کہ آج بھی اس قسم کے میلوں میں دکھائی دیتا ہے. سیرت کی کتابوں میں عکاظ، ذوالمجاز، مینا، مجنا وغیرہ میلوں کا ذکر آتا ہے. پیغمبر اسلام نے اپنی تبلیغی مہم کے لیے جو طریقے اختیار فرمائے ان میں یہ بھی تھا کہ آپ ان میلوں میں جاتے اور لوگوں کو دین حق کے طرف بلاتے. آپ کے ایک ساتھی اپنا ابتدائی زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلی بار آپ کو ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا. آپ سرخ چادر پہنے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم فلاح پاؤ گے. اس طریقے کو موجودہ زمانے میں اس طرح اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مختلف قسم کے اجتماعات، نمائشوں اور میلوں میں سٹال لگائے جائیں. ان سٹالوں میں مختلف زبانوں میں اسلامی کتابیں، چارٹ اور مفت تقسیم کے لیے چھوٹے چھوٹے کتابچے ہوں. لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے عمدہ انداز میں لوگوں کو پیغامات سنائے جائیں. گشتی لائبریریاں قائم کی جائیں. ہر وہ جگہ جہاں کسی بہانے لوگ جمع ہوتے ہوں اس کو جدید انداز سے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے آپ نے قدیم عرب کے بازاروں اور میلوں کو استعمال کیا تھا. نمبر 3، تاریخوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو بنی حارث کے غیر مسلم قبیلے کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت خالد اور ان کے ساتھی بنی حارث کے وطن نجران پہنچے، وہ سواریوں پر تھے۔ انہوں نے نجران کے گوشے گوشے میں تبلیغ اسلام کے لیے گشت کیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور باآواز بلند کہتے جاتے، یا ایوہ الناس اسلمو تسلمو، اے لوگو اسلام لاؤ نجات پاؤ گے۔ البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 98۔ اس قسم کے وفد کو اصطلاح میں سریا کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد یہ سرایا غیر مسلم آبادیوں میں مسلسل بھیجے گئے۔ یہ لوگ جماعت کی شکل میں وہاں جاتے اور سادہ انداز میں لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ اس طریقے کو موجودہ حالات کے مطابق بنا کر اسلام کے تعارف کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی غیر مسلم بستی یا محلہ کا انتخاب کیا جائے، وہاں کے حالات کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے مطابق جماعت ترتیب دی جائے۔ یہ جماعت ایک امیر کے تحت ہو اور یہی امیر یا اس کی اجازت سے کوئی شخص بولنے کا فرض انجام دے، باقی لوگ خاموش رہ کر اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ قافلہ مقررہ بستی میں پہنچ کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اور سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشن میں ان کی مدد فرمائے۔ اس کے بعد وہ محلہ یا بستی میں گشت کے لیے نکلیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چھپا ہوا کارڈ ہو جس میں بتایا گیا ہو کہ آج فلاں جگہ فلاں وقت اجتماع ہے، آپ ماں پریوار اس میں شرکت فرمائیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو آنے کی دعوت دی جائے۔ جو دعوتی کارڈ انہیں دیں اس کے ایک طرف کسی مختصر سی برمحل آیات کا ترجمہ ہو، مثلاً واللہ یدعو الی دار السلام سورہ یونس 25، اینڈ گاڈ کالز ٹو دا ہوم آف پیس۔ جماعت کا امیر یہ کارڈ صاحب خاندان کو دے، اس سے مختصر گفتگو کرے اور اس کو مقررہ مقام پر میٹنگ میں شریک ہونے کی دعوت دے۔ اس طرح پورے محلے کا گشت کر کے گھر گھر پیغام پہنچایا جائے۔ اس کے بعد وفد کے تمام لوگ مقررہ مقام پر جمع ہوں، وہاں نماز ادا کریں، ذکر کریں، دعا کریں، تلاوت کریں۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ عام رواج کے مطابق لوگ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ ذکر، عبادت و تلاوت وغیرہ سے اس مقام پر نورانیت اور تسخیر باطن کی فضا پیدا ہوگی اور خود بولنے والوں کے کلام میں وہ خصوصیت پیدا ہوگی جس کو قولم بلیغن فی انفسہم کہا گیا ہے، سورۃ النساء آیت 62۔ مقرر اس موقع پر جو تقریر کرے اس کا پہلے سے ریہرسل کرا لیا جائے۔ نمبر 4، موجودہ زمانے میں جس طرح اجتماعات کے لیے ہال اور پارک ہوتے ہیں، قدیم عرب میں اسی طرح صفا کی پہاڑی تھی۔ یہ حقیقتاً ایک ٹیلہ تھا جس پر کھڑے ہو کر آدمی آواز لگاتا اور لوگ جمع ہو جاتے تو ان کے سامنے اپنی بات رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ إِلَّا قَرْبَيْنِ اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آواز دی، اے لوگو صبح صبح ٹوٹ پڑنے کی خبر لو۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے۔ کچھ لوگ خود آئے، کچھ نے اپنے بدلے کسی کو بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر تمہیں لوٹنے کے لیے جمع ہے تو کیا میری تصدیق کرو گے؟ لوگ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو آخرت کے ہولناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے مقامات صفا کو استعمال کر کے ہمیں خلق خدا کے سامنے حق کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ایسے اجتماعات منعقد کیے جائیں جن میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مذہب کا تعارف کرائیں اور اس کے اصول بیان کریں۔ آخر میں اسلام کا نمائندہ کھڑا ہو اور نہایت سنجیدہ اور علمی انداز میں بتائے کہ اسلام کیا ہے اور وہ انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اس طریقے کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کا خطاب چونکہ غیر شخصی ہوتا ہے، اس لیے اس میں آدمی اسلام کے براہ راست پیغام کو پیش کر سکتا ہے، جبکہ شخصی گفتگو میں عام طور پر داعی کو براہ راست اسلام کا پیغام دینے میں کسی قدر تکلف محسوس ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں مسلمان اجتماعی وسائل پر قابض ہیں وہاں اسلامی ریڈیو کی شکل میں اس طریقے کو اور زیادہ بڑے پیمانے پر زیر عمل لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ عیسائی مشنریاں افریقہ میں صوت الانجیل کے نام سے اپنا ریڈیو اسٹیشن قائم کر کے انجام دے رہی ہیں۔ نمبر 5، اسلامی مرکز میں ایک اسلامی میوزیم بھی قائم کیا جانا چاہیے جہاں اسلام کے تاریخی آثار جمع کیے جائیں۔ موجودہ زمانے کا ذوق یہ ہے کہ ماضی کے واقعات کو خالص تاریخی انداز سے جانچا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح اور ان سے پہلے کے انبیاء کا ذکر معاصر تاریخی ریکارڈ میں نہیں ملتا، اس لیے ان انبیاء کو افسانوی شخصیتیں قرار دے دیا گیا ہے نہ کہ تاریخی شخصیتیں۔ یہ صرف پیغمبر اسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کی زندگی وقت کے پورے تاریخی ریکارڈ پر ثبت ہو گئی ہے۔ اس میوزیم میں آپ کے معاصر مورخوں کی وہ کتابیں جمع کی جائیں جو آرامی اور دیگر زبانوں میں لکھی گئیں اور جن میں اسماعیلی پیغمبر کا ذکر صراحتاً موجود ہے۔ اسی طرح آپ کے وہ خطوط محفوظ ہیں جو آپ نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے نام روانہ کیے، ان خطوط کے عکس حاصل کر کے وہاں آویزاں کیے جائیں۔ قرآن کا وہ اولین نسخہ تاشقند کے کتب خانے میں محفوظ ہے جو حضرت عثمان کے زیر اثر خلافت تھا، اس کا فوٹو حاصل کر کے رکھا جائے۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھی جس جغرافیہ میں رہے وہ بدستور آج بھی موجود ہے، حتیٰ کہ آپ کے بال اور کپڑے اور استعمالی اشیاء آج تک موجود ہیں۔ اس طرح کے بے شمار تاریخی آثار ہیں جو اصلی حالت میں یا ان کے فوٹو حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کا میوزیم اگر معیاری شکل میں قائم ہو جائے تو وہ اسلام کی تاریخی شہادت کا ایک مرکز ہوگا جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئیں گے۔ مذہبی تاریخ کے بارے میں یہ دستاویزات ان نوادر سے کہیں زیادہ قیمتی حیثیت کے حامل ہوں گے جو روم میں جمع ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح آتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، اگر ایک ایسا اسلامی مرکز قائم ہو جائے جہاں مندرجہ بالا شعبے ہوں اور جہاں ذکر و نماز سے لے کر اسلامی لائبریری اور اسلامی میوزیم تک ہر قسم کی اسلامی سرگرمیاں اکٹھا نظر آتی ہوں، تو پھر اسی سے وہ اہم فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ان لفظوں میں آیا ہے. وَإِنْ أَحَدًا مِّن مُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَجْرَحْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغْهُ مَا مِنْهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر مشرکین میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے, پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دے, یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ مامن شرک کے مقابل میں ایک مامن اسلام ہو, جہاں لوگ آ کر اسلام کو چلتا پھرتا دیکھیں اور خدا کے پیغام کو سنیں. اسلامی مرکز اپنے تمام شعبوں کے ساتھ اس خدمت کو انجام دے گا, حتیٰ کہ اگر وسائل ہوں تو اس کے پاس اپنی سواریاں ہونی چاہیے جن پر لوگوں کو بٹھا کر مرکز اسلام میں لایا جائے, اور یہاں کے پروگرام میں شریک کرنے کے بعد انہیں ان کے مامن میں واپس پہنچا دیا جائے. نمبر 7, قرون اول میں عرب کی حالت فطری نے اسلام کے لیے زرخیز زمین فراہم کی تھی. موجودہ زمانے میں اس کا بدل سائنٹیفک معاشرہ ہے. امریکہ کا مشہور واٹر گیٹ اسکینڈل 1972 اور اس کے بعد دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں رچرڈ نکسن کا صدارت کی کرسی پر رہتے ہوئے سخت ترین محاسبہ اور بالآخر اگست 1974 میں استعفیٰ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال یا اسلامی معاشرے میں مل سکتی ہے یا سائنٹیفک معاشرے میں. حقیقت یہ ہے کہ سائنٹیفک معاشرہ اسی صلاحیت کا شعوری درجہ ہے جس کو ہم غیر شعوری معنوں میں فطرت کہتے ہیں. جن ملکوں میں سائنسی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں یہ معاشرہ بن چکا ہے, وہاں دین حق کی دعوت ان کے مزاج کی مکمل رعایت کرتے ہوئے دی جائے تو یقین ہے کہ اکثر لوگوں کے لیے یہ دین ان کے اپنے دل کی آواز ثابت ہوگا. سائنس میں صحت و واقعیت یعنی پرسیشن کی نہایت درجہ اہمیت ہے, اس لیے جو لوگ سائنس کے شعبوں میں کام کرتے ہیں ان کے اندر اس کے اثر سے خود بخود واقعیت فکر پریسائزڈ تھنکنگ کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے. قدیم زمانے میں فلسفے کو علوم کی ملکہ کہا جاتا تھا. مگر موجودہ دور میں اس نے اپنی اہمیت کھو دی ہے, کیونکہ یہ فنی صحت یعنی ٹیکنیکل پرفیکٹس کا دور ہے اور فلسفے کا انداز بحث فنی صحت کے معیار پر پورا نہیں اترتا. اسی سائنسی طرز فکر کا اثر تھا کا قدیم زمانہ کا اشتراک ہے مغرب میں ختم ہو گیا. واقعیت فکر کا یہ مزاج دینی حق کی تبلیغ کے لیے انتہائی موضوع ہے. تاہم سائنسی معاشرہ جہاں اسلام کے لیے ایک نہایت موافق دعوتی زمین فراہم کرتا ہے, وہیں ہمارے لیے ایک مسئلہ بھی ہے. سائنس کا عمل چونکہ خارجی تجربوں کے ذریعے انجام پاتا ہے, اس لیے عام طور پر صرف فکری اور نظریاتی استدلال انہیں متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. وہ روحانی درس سننے کے ساتھ کوئی روحانی تجربہ بھی ضرور کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ عملی طور پر سمجھ سکیں کہ روحانیت کیا ہے اور اس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک اس کا حل تصوف کے اعمال و اشتغال ہیں, مگر یہ تمام غیر مسنون طریقے ہیں اور بدعت کے ذریعے سنت کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ زیر نظر کتاب کی ترتیب کے دوران یہ سوال میرے ذہن میں تھا، 13 اور 14 جولائی 1974 کی درمیانی شب کو میں نے دہلی میں خواب دیکھا کہ میں کچھ غیر مسلموں کے ساتھ ہوں اور ان کو اسلام کی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے اور اپنے سائنٹیفک ذہن کی وجہ سے چاہتے تھے کہ اسلام کی صداقت کو تجرباتی طور پر جان سکیں۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ انہیں جواب دیا، یہ ممکن ہے اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نماز کا تجربہ کریں جو اسلام کے عملی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی، میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنا ایک فقرہ مجھے لفظ بلفظ یاد تھا، without being a Muslim you can experience نماز۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انہیں وضو کراؤ، میں نماز پڑھاؤں گا اور یہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو دہرائیں گے۔ اس خواب کے بعد میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ نہ صرف نظری طور پر بلکہ عملاً بھی نماز کے یہ فائدے تاریخ میں بار بار حاصل ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ہند جگر خوار کے اسلام سے متاثر ہونے کے ابتدائی سبب نماز ہی تھی۔ افریقی تاریخ کا ایک مبصر لکھتا ہے، وسط افریقہ میں اسلام کی اشاعت بڑی حد تک سیاحوں اور عرب تاجروں کے ذریعے ہوئی۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ جس سے افریقہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی نماز تھا، جہاں یہ لوگ ایک امام کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہوئے اور ان کے چہروں سے خدا کا خوف ظاہر ہوا، دیکھنے والے پگھل کر رہ گئے۔ لوگ ایک طرف اپنی ذلیل بت پرستی پر نادم ہوئے، دوسری طرف اسلامی عبادت نے ان کو اپنی طرف کھینچا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف نماز نے وسط افریقہ کی اکثر آبادی کو اسلام کے حلقہ بگوش بنا دیا۔ بحوالہ ون وڈ ریڈ مارٹرڈم آف مین پیج 32۔